สนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมูลสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณประพันธ์นำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องยายรอใครอยู่เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นกับแซมปัจจุบันแซมอายุ32ปีได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆตลอด6ปีที่ผ่านมาเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่แซมนั้นเรียนจบคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็โชคดีได้งานในบริษัทแห่งหนึ่งที่ประเทศอเมริกาแซมก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินตลอดระยะเวลาสัญญา2ปีทางบริษัทก็เสนอตำแหน่งงานใหม่ให้แต่ว่าแซมนั้นขอหยุดพักเป็นการชั่วคราวขอทำงานเป็นฟรีแลนซ์กับบริษัทแทนหลังจากนั้นแซมก็กลับมาที่เมืองไทยพร้อมกับการมองหาที่ดินสักที่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกับนายหน้าแถวนั้นนายหน้าคนนี้ก็เสนอที่ดินแห่งหนึ่งต่างอำเภอมีขนาดทั้งหมด47ไร่โดยมี10โฉนดแซมก็สนใจที่จะไปดูวันแรกที่นายหน้าพาไปดูนั้นลักษณะที่ดินบริเวณนั้นเป็นเหมือนป่ารกร้างเต็มไปด้วยหญ้ามีร่องรอยของการทำไร่เลื่อนลอยมานานพื้นที่ทั้งหมดจะมีความลาดชันบริเวณทิศเหนือของที่ดินนั้นจะเป็นจุดที่สูงที่สุดทิศใต้จะเป็นจุดที่ลุ่มที่สุดและติดกับลำห้วยโดยจะมีกระท่อมกลางสวนอยู่กลางที่และมีขนาดใหญ่พอสมควรมีเปลแขวนอยู่บนกระท่อมนั้นด้วยวันแรกที่แซมเห็นที่ดินผืนนี้นั้นรู้สึกไม่ชอบเลยเพราะอยู่ไกลจากหมู่บ้านแถมรกร้างแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธและก็ไม่ได้ตอบตกลงซื้อกับนายหน้าในวันนั้นคืนนั้นหลังจากที่กลับไปที่บ้านพอเข้านอนแซมกลับฝันว่าตัวเองได้เดินทางไปที่พื้นที่แห่งนั้นแล้วเจอกับคุณยายคนหนึ่งคุณยายคนนั้นเดินเข้ามากอดแซมแล้วก็บอกว่ามาอยู่ด้วยกันนะพอแซมตื่นขึ้นมาด้วยความสงสัยก็รีบกลับไปที่พื้นที่แห่งนั้นคนเดียวเดินอยู่รอบบริเวณสำรวจข้อดีข้อเสียรวมไปถึงความเป็นไปได้ที่จะสร้างฝันบนพื้นที่แห่งนี้ได้หรือไม่จนเวลาผ่านไปประมาณสัก4โมงเย็นเดินสำรวจเสร็จก็เหนื่อยจึงได้ไปนอนพักที่เปรซึ่งอยู่ในกระท่อมนั้นแล้วเผลอหลับไปแซมฝันอีกว่ามีหมู่บ้านหนึ่งในพื้นที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยเด็กคนแก่เหมือนสมัยโบราณแล้วแซมก็ยังเจอกับคุณยายคนเดิมที่ฝันเห็นเมื่อคืนลักษณะเดิมคือเดินเข้ามากอดแล้วก็บอกว่ามาอยู่ด้วยกันนะเหมือนเดิมทุกอย่างแซมตื่นขึ้นมาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าขณะนั้นเป็นเวลากว่า4ทุ่มแล้วตอนนั้นรู้สึกกลัวมากที่ตื่นมาเจอกับความมืดไม่กล้าขับรถกลับคนเดียวเนื่องด้วยมอเตอร์ไซค์ที่ขับมานั้นไฟหน้าไม่ค่อยสว่างก็เลยตัดสินใจอยู่ต่อที่นั่นจนกระทั่งเช้าหลังจากนั้นแซมก็ได้ตกลงกับนายหน้าว่าจะขอซื้อที่ดินผืนนี้พอถึงวันทำการโอนกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดินเก่าเขาบอกว่ามีโฉนดอยู่หนึ่งใบพื้นที่สองงานกว่ายังไม่ได้โอนจากเจ้าของเก่าซึ่งเขาบอกว่าจะตามให้ทีหลังแซมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่ามันก็แค่เนื้อที่สองงานถ้าเกิดเทียบกับอีก46ไร่กว่าคงไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นแซมก็ทำปาล์มน้ำมันโดยการปรับที่ดินใหม่ทั้งหมดแล้วทำการปลูกเสร็จในช่วงกลางฤดูฝนของปี2555ตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าชอบพื้นที่นี้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าตอนนั้นแซมยังคงเดินทางไปกลับระหว่างอำเภอนั้นกับตัวจังหวัดที่พักอยู่ห่างกันประมาณ40กิโลเมตรทุกวันก็เลยตัดสินใจว่าจะปลูกบ้านอยู่ที่นี่แต่ติดที่ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เลยไม่ได้สร้างแต่ในขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นทางราชการก็มีโครงการขยายพื้นที่การเกษตรและก็เดินไฟฟ้าเข้าพื้นที่ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่แซมจะได้ทำบ้านสักทีพอผ่านฤดูฝนไปแซมก็เริ่มทำบ้านส่วนสวนปามที่ปลูกนั้นต้องการน้ำจึงให้ช่างทำการขุดเจาะน้ำบาดาลแต่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าในพื้นที่กว่า47ไร่นั้นไม่มีจุดไหนที่เจาะน้ำบาดาลได้เลยตอนนั้นก็เริ่มท้อใจเพราะว่าต้นปามก็เล็กเริ่มแห้งตายไปบางต้นแซมนั้นมันนั่งนอนพักผ่อนที่เปรที่เดิมแล้วก็เผลอหลับไปแซมฝันว่ายายคนเดิมมีผ้าโพกหัวสีขาวพร้อมกับสุนัขตัวสีดำเดินเข้ามาหาแล้วบอกกับแซมว่าไอ้หนูถ้าเองอยากได้น้ำแกก็ทำทานน้ำสิแซมตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะตกใจในเวลานั้นเป็นช่วงออกพรรษาก็เลยรีบถือโอกาสไปทำบุญใหญ่แล้วทำสังฆทานทำโรงทานน้ำในวันออกพรรษาวันเวลาผ่านไปไม่นานแซมกลับมาดูงานช่างสร้างบ้านพร้อมทั้งดูช่างขุดเจาะบาดาลแต่ช่างนั้นไม่ขอขุดต่อเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะได้น้ำในขณะที่ช่างกำลังจัดเตรียมเก็บอุปกรณ์อยู่นั้นแซมนอนพักอยู่แล้วก็ฝันว่ายายคนเดิมมาลักษณะเดิมพร้อมกับสุนัขสีดำเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าไอ้หนูกูจะให้น้ำเอง2ที่ในสวนนี้กูจะเอาต้นโมกไปปักไว้ไอ้เองสังเกตตามตำแหน่งแล้วในฝันยายก็อธิบายตำแหน่งชัดเจนพอแซมตื่นขึ้นมาก็แปลกใจมากรีบวิ่งไปหาช่างแล้วก็บอกว่าอยากให้ลองขุดเจาะอีกทีหนึ่งแล้วแซมก็เดินนำช่างไปตามตำแหน่งในฝันที่ยายบอกเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเนื่องจากว่าพอไปถึงตำแหน่งที่ยายบอกนั้นมีต้นโมกต้นเล็กๆปักอยู่จริงๆที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นก็คือ2เมตรถัดไปจากต้นโมกช่างได้เคยทำการขุดเจาะไปแล้วและไม่มีน้ำบาดาลแต่ว่าแซมยืนยันให้ช่างเจาะบริเวณต้นโมกนี้ขณะที่เจาะลงไปได้20เมตรน้ำจากใต้ดินก็ล้นขึ้นมาปากบ่อซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกใจมากหลังจากนั้นพอทำบ้านเสร็จแซมก็ติดตั้งระบบน้ำในสวนรดน้ำทุกวันบางทีก็รดจนดึกแล้วก็มีเรื่องแปลกๆหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่1แซมนัดกับเพื่อนสมัยเรียนไปทานข้าวเย็นด้วยกันแต่ว่าเพื่อนของแซมนั้นเข้ามาหาแซมที่บ้านในสวนโดยที่ตัวแซมได้ออกไปรอที่ร้านอาหารในเมืองเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพื่อนไม่รู้พอเพื่อนไปถึงบ้านก็โทรศัพท์หาแซมแล้วก็บ่นว่าไปไม่รอกันเลยนะเห็นยายบอกว่าแซมออกไปในเมืองแล้วแซมได้ยินก็งงยายที่ไหนเพื่อนเล่าให้ฟังทีหลังว่าพอไปถึงที่บ้านเจอยายตัวผอมๆผมสีขาวยืนอยู่บนบ้านแล้วตะโกนมาบอกว่าแซมไม่อยู่ออกไปข้างนอกแล้วนั่นคือเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่สองช่วงมืดๆวันหนึ่งแซมเดินไปเปิดวาล์วน้ำในสวนแล้วรดน้ำป่าแล้วก็เดินอยู่ในความมืดอยู่ดีๆแซมก็ได้ยินเสียงคนแก่ผู้หญิงตะโกนมาจากด้านหลังพูดว่าไอ้หนูอย่าไปทางนั้นมันมีงูแซมตกใจมากเพราะว่าแซมนั้นอยู่คนเดียวแล้วเสียงที่ได้ยินมันดังมาจากไหนรีบเปิดไฟฉายส่องทางดูปรากฏว่าเจองูเห่าตัวใหญ่อยู่เบื้องหน้าจริงๆเหตุการณ์ที่3แซมชอบเก็บหมาข้างทางมาเลี้ยงเก็บมาได้ประมาณ6ตัวแล้วอยู่ในบ้านสวนเลี้ยงไปได้ประมาณสัก 6-7 เดือนหมาของแซมก็โดนวางยาเบื่อตายจนหมดเหตุที่ว่าหมาเหล่านั้นชอบไปกัดไก่ของชาวบ้านที่อยู่ท้ายสวนฝั่งหลังห้วยพอเจอเหตุการณ์นี้แซมก็ได้แต่เสียใจจนกระทั่งคืนวันหนึ่งกำลังนั่งทำงานอยู่บนบ้านซึ่งแซมนั้นเปิดไฟบนบ้านส่วนแสงไฟบนบ้านนั้นจะส่องถึงรั้วหลังบ้านได้ขณะนั้นแซมมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนจ้องมองแซมอยู่เป็นลักษณะชายแก่ผอมแต่ว่าเห็นหน้าไม่ชัดตอนนั้นเห็นก็ตกใจรีบวิ่งไปหยิบปืนมาป้องกันตัวเองขณะนั้นเองชายแก่คนนั้นก็หันหลังแล้วเดินไปกลับไปทางท้ายสวนแล้วสิ่งที่น่าหวาดกลัวก็ปรากฏขึ้นขณะที่ชายแก่คนนั้นเดินหันหลังกลับไปร่างของชายคนนั้นก็ ก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปในความมืดแซมตกใจมากรีบวิ่งเข้าห้องนอนแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าเราน่าจะตาฝาดไปพอวันรุ่งขึ้นแซมได้ยินเสียงคนเรียกปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายมาเรียกแซมอยู่หน้าบ้านแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีชายแก่คนหนึ่งนอนตายท้ายสวนของแซมโดยหน้าคว่ำจมน้ำตายแซมก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตามเท่าที่รู้ในขณะนั้นเหตุการณ์ที่4เหตุการณ์นี้ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่3เวลาผ่านไปได้สัก2อาทิตย์ก็มีผู้หญิงวัยประมาณสัก50ปลายๆเดินทางมาหาแซมพร้อมกับดอกไม้ธูปเทียนแล้วสารภาพว่าหมาที่ตายนั้นสามีของเธอเป็นคนวางยาเบื่อเองซึ่งสามีของเขาก็คือคนที่ตายอยู่ท้ายสวนของแซมนั่นเองแซมได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากและมีคำถามว่าแล้วถือธูปเทียนมาทำไมหญิงคนนั้นก็ตอบว่าขณะที่กำลังนอนอยู่ที่เถียงนาของตัวเองช่วงดึกเขาได้ยินเสียงคนแก่บ่นว่าฆ่าหมาทำไมฆ่าหมาทำไมเดินเวียนเถียงนาของเขาพร้อมกับเสียงเคาะไม้ขณะเวียนรอบเถียงนาเขากำลังนอนหลับอยู่ทั้งคืนเป็นเวลาติดต่อกันกว่า1อาทิตย์ก็เลยอยากจะมาขอขมาลาโทษกับแซมแซมยกโทษให้จากนั้นก็ไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้ววันเวลาก็ผ่านพ้นไปเข้าปี2557แซมได้รับจดหมายจากทางบริษัทเดิมเสนองานให้กลับไปทำโดยมีสัญญาว่าจ้าง5ปีด้วยค่าตอบแทนที่สูงพอสมควรแซมจึงตัดสินใจที่จะขายที่ดินแห่งนี้แล้วกลับไปทำงานแซมประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินแห่งนี้ในราคาทุนบวกกับค่าแรงนิดหน่อยก็มีหลายคนที่สนใจแต่แล้วก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับคนที่จริงจังที่จะซื้อที่ดินดังนี้เหตุการณ์ที่1เดือนกุมภาพันธ์2558มีคนจากจังหวัดอุบลราชธานีสนใจที่ดินได้เข้ามาดูและตกลงซื้อชายคนนี้ได้วางเงินมัดจำไว้ 500,000 บาทและนัดวันโอนอีก3อาทิตย์ถัดไปแต่ขณะที่เดินทางมานั้นรถยนต์ของชายคนนั้นได้เกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งเขาเสียชีวิตทำให้ต้องยกเลิกสัญญาพร้อมคืนเงินมัดจำให้ครอบครัวของเขาไปเหตุการณ์ที่2เดือนกันยายนปี2558มีคนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาดูพื้นที่สวนปาล์มของแซมแต่ว่าเขาก็พูดตำหนิเยอะมากปาล์มไม่สวยจัดระบบสวนไม่ดีและก็อีกหลายอย่างหลังจากนั้นไม่นานชายคนนั้นพร้อมทีมงานของเขาก็เดินทางกลับไปแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทันทีเหตุการณ์ที่3เดือนมีนาคม2559มีคนสนใจที่ดินเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเห็นประกาศขายของแซมผ่านเว็บไซต์ชายคนที่สนใจต้องการซื้อโดยให้ทนายส่วนตัวของเขานั้นขึ้นมาทำธุรกรรมการเงินแทนแต่ว่าแค่เพียงอาทิตย์เดียวการซื้อขายก็ต้องยกเลิกไปเนื่องจากว่าคนที่จะซื้อนั้นเข้าโรงพยาบาลด่วนด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแซมรู้สึกว่ามันแปลกมากเพราะไม่ว่าใครที่จะมาซื้อที่ดินแห่งนี้มักมีอันเป็นไปตลอดแซมจึงไปดูดวงกับหมอธรรมในหมู่บ้านก็ทักมาว่าไอ้หนูที่ของเองที่จะขายเนี่ยขายยากหน่อยนะเพราะมันเป็นสมบัติของเองเจ้าที่เขาตามหาเองมานานมากเขาไม่ปล่อยเองไปง่ายๆหรอกแต่เองก็จะขายได้อยู่นะแต่ใช้เวลานานหน่อยแซมแปลกใจและก็ท้อใจเพราะว่าต้องรีบไปทำงานที่ต่างประเทศอยากหมดภาระตรงจุดนี้จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่ดินแห่งนี้ก็ยังขายไม่ได้ขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งยังจำได้ไหมครับว่าโฉนดทั้งหมด10ใบยังมี1ใบที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์แซมก็เลยให้เพื่อนที่เป็นทนายความจัดการตามหาเจ้าของที่ดินให้มาทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้วก็มาถึงเหตุการณ์ล่าสุดวันพฤหัสบดีที่28มิถุนายน2561แซมได้โทรศัพท์จากเพื่อนที่เป็นทนายความเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเคสนี้ จะต้องทำการฟ้องผีกันแล้วล่ะเพราะว่าเจ้าของที่ดินเสียชีวิตลงไปแล้วแซมรีบถามไปว่าผู้สืบสันดานของคนเสียชีวิตเขาไม่อยู่เหรอเพื่อนของแซมนิ่งไปนิดหนึ่งแล้วบอกว่าใจเย็นๆหลังจากนั้นก็เล่าต่อว่าคนสืบสันดานของเจ้าของที่ก็เสียชีวิตลงไปแล้วได้ไปทักทะเบียนราษฎรในอำเภอมาเมื่อสักครู่นี้แล้วเกิดเจอเซอร์ไพรส์ที่จะต้องบอกสังเกตไหมว่าโฉนดที่ยังไม่โอนแต่ก่อนเป็นใบแปลงใหญ่47ไร่แต่ว่าถูกตัดขายจนเหลือ2งานแซมก็เพิ่งสังเกตว่าจุดที่เป็น2งานนั้นคืออยู่ตรงบริเวณกลางไร่ตรงกระท่อมกลางสวนนั่นเองแล้วเพื่อนก็เล่าต่อว่าเจ้าของที่ได้ทำการตัดแบ่งขายไปเรื่อยๆคาดว่าเจ้าของที่คนนี้รู้ว่าจะไม่มีคนมารับมรดกเพราะว่าเขามีลูกสาวคนเดียวและลูกสาวของเขาก็ได้เสียชีวิตด้วยแซมเลยถามกลับไปว่าแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงเพราะว่าทำกิจการที่นี่มาก็6ปีแล้วรวมกับเจ้าของเดิมก่อนหน้านี้ก็25กว่าปีแล้วนะแล้วเพื่อนก็พูดต่อว่าเองคงต้องทำเรื่องฟ้องผีแล้วล่ะเพราะว่าลูกสาวคนที่เสียชีวิตไปคือแม่ของเองนั่นแหละแซมได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปพักใหญ่เพราะว่าแซมนั้นเติบโตขึ้นมาโดยการเป็นเด็กกำพร้าไม่รู้ประวัติชีวิตส่วนตัวมาก่อนเลยแล้วเพื่อนก็อธิบายต่อไปว่าชื่อผู้หญิงแก่คนนั้นคือคุณยายของแซมนั่นเองแต่ก่อนนั้นแกมีที่ดิน47ไร่เป็นโฉนดแปลงเดียวแต่ได้ทำการตัดแบ่งขายไปเรื่อยๆจนเหลือ2งานเพราะยายรู้ว่าลูกสาวของเขาคนเดียวนั้นเสียชีวิตลงแล้วแต่ยายไม่ได้จัดงานศพลูกสาวเนื่องจากสมัยนั้นการติดต่อสื่อสารไม่ดีเหมือนสมัยนี้รวมไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแต่ที่แซมไม่คุ้นกับนามสกุลก็คือแซมเป็นนามสกุลมาจากพ่อและพ่อเป็นคนที่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์แซมได้ไปสอบถามจากคนในหมู่บ้านแถวๆนั้นก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมคือยายคนนั้นได้เสียชีวิตลงบนกระท่อมหลังที่แซมอยู่แล้วศพของยายก็ได้ฝังอยู่ข้างๆกระท่อมโดยลักษณะที่ชาวบ้านบอกมาก็คือวันที่ฝังยายนั้นยายแต่งตัวเหมือนกับที่แซมฝันเห็นในฝันทุกอย่างจนมาวันนี้แซมยังถามตัวเองอยู่เลยว่านี่คือเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นพรหมลิขิตกันแน่เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องยายรอใครอยู่ขอให้ทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากทีมงานเดอะช็อคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูน